mwe ko simba mana ya simba nyoso. Hallelujah. Mokonzi ya simba likolo a simba pese. Ofa musinga ikati na bonzambe. Opesinga bo moya bo santu. Yo simbi singa ibendele ya balongi. Ndenge ni nakauka maloba pe masanto lipona yo mokonzi. Zolo kumi Yesu. Hallelujah. Hallelujah.